aksi yüzeye vardım annem annem, boyun yaymaya ey ey. Boyun değil meram annem annem, yâri görmeye aslanım, yâri görmeye. Bilmem hayal midir annem annem, bilmem düş müdür ey ey. Mektubun gelmiyor annem annem, yollar kış mıdır aslanım, yollar kış mıdır? Yine yeşillendi annem annem, nide balları ey ey. Bize mesken oldu annem annem, gurbet elleri aslanım, gurbet elleri.